Вагон табакі. Каласіцца на палетку жыта ды пшаніца, так на ўзмешку добра ўлетку пад іх шэпты спіцца. Аграном сніць сон прыгожы, але той парою наваліліся на збожжа чэрві з машкарою. Збожжа буйна зелянела, ды пасля пасохла, машкара, што збожжа ела, з маразоў падохла. Ветры ў коміне скуголяць, ліст пажоўклы круцяць, аграном гавака ў полі шкоднікаў патруціць. Хоць ты шуфлем снег ад гортай, змёрз, дрыжыць сабака, тут вагон табакі цёртай выпісаў гавака. Спіць прырода нежывая пад абрусам мяккім, сам гавака спажывае той вагон табакі. Рэзкі сівер патыхае, да касцей праймае, аграном гавака чхае і турбот не мае. Так з гавакавай вось ласкі знойдзен спосаб новы. Чхае ён на абавязкі і на пастановы.